NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Japan zijn zeker 2 doden en 10 gewonden gevallen door de serie aardbevingen van de afgelopen nacht. De zwaarste beving had een kracht van 7,6. Er zijn 10 gebouwen ingestort en er liggen nog mensen onder het puin. Bij de brandweer zijn tijdens de jaarwisseling bijna 3700 meldingen binnengekomen van incidenten, iets minder dan in voorgaande jaren. Volgens Brandweer Nederland waren er 225 autobranden, bijna 800 containerbranden en ruim 100 woningbranden. Verder zijn in de nieuwjaarsnacht zeker 200 mensen opgepakt. De politie spreekt van een drukke nacht met veel heftige incidenten. Er zijn 10 agenten gewond geraakt. De lokale burgemeester van Amsterdam, de hoofdofficier van justitie en de politiechef pleiten voor de invoering van een landelijk vuurwerkverbod. In de hoofdstad gold afgelopen nacht wel een afsteekverbod voor vuurwerk, maar dat werd op grote schaal genegeerd. NPO Radio 1. EO. Joram Kaat. Geld of je leven. Een hele goedemiddag en welkom bij Geld of je leven, met vandaag een nieuwjaarsduik in de circulaire economie. Er gingen gisteravond bij u wellicht ook wel een paar zakken nibbits, wokkels of paprika chips op. Maar mag je zo'n lege zak eigenlijk bij het plastic weggooien? Ik denk het wel in eerste instantie. Tenminste, ik doe het eigenlijk wel. Nee, want er zit zo'n laagje in. De plastic bak, Kiko. Bij het plastic. Ja, dit zijn de kwesties waar mijn gast van vandaag haar missie van heeft gemaakt. Geld of je leven. Hester Klein-Lankhorst, welkom. Directeur van Verpakt. Vanaf vandaag werken verschillende organisaties onder die vlag. Verpakt samen om de afvalberg van verpakkingsmaterialen aan te pakken en te werken aan een circulaire economie. Even een soort nieuwjaarsquiz. Want hoe zit dat nou met die chipszak? Mag die nou bij het plastic of juist niet? Hij mag erbij. Ja, absoluut. Het is een verpakking en er zit plastic bij. Dus hij mag bij het plastic afval. Hij wordt niet zo goed gerecycled, toch? Dat moet ik meteen wel eerlijk bekennen. Oké, en dat is dan ook waarom de verwarring er zit bij mensen van moet hij er nou bij of niet? Hoezo is die lastig te recyclen? Omdat het laagjes zijn. Het is plastic en aluminium. En die zijn heel lastig uit elkaar te halen. Dus dat maakt, dan zijn we wel naar het aan het kijken met nieuwe technieken. Mm-hmm. Hoe we dat kunnen doen. Maar het is heel moeilijk om te recyclen nog. Dus dat gebeurt weinig? Dat gebeurt nog heel weinig, ja. Dus het heeft niet echt zin om hem dan bij het plastic te gooien? Zeker wel, altijd doen. Ja? Ja. Waarom? Omdat het uiteindelijk, als we toch inderdaad het en kunnen, of dat het toch inderdaad mee wordt genomen, het is altijd beter om het goed te scheiden dan in de grijze bak te gooien. Maar het lijkt zo simpel, een chipsverpakking. Waarom is dat lastig? Als er eigenlijk 2 laagjes op elkaar zijn, dan is dat heel lastig. Zeker als het 2 verschillende materialen zijn. Dus aluminium en plastic op elkaar maakt dat het gewoon heel lastig is om uit elkaar te halen. Ook de drinkpakken bijvoorbeeld, de sappakken, zijn ook vaak meerdere laagjes. Die zijn alweer wat dikker, dus die kun je beter uit elkaar krijgen. Maar het beste is eigenlijk voor een verpakking om 1 materiaal te hebben. Wordt u helemaal enthousiast als u hier nu over praat? Zeker, ja, ik altijd. Zie u ook stralen bij verpakkingen. Ja, daar word ik heel blij van. Ja. Waarom? Nou, het is heel mooi dat we met z'n allen, met meer dan 100 man tegenwoordig bij Verpakt, eigenlijk een bijdrage leveren aan de circulaire economie. We kunnen echt impact maken. Ik reed net uit de Ardennen terug naar huis. En ik moest even snel laden bij een snelstation, bij een tankstation. En dan zie je statiegeld waar wij mee bezig zijn. Dan zie je de grote bakken van Nederland Schoon, waar je zwerfafval in gooit. Dus je ziet ons overal en we kunnen het verschil maken. Dat is leuk. Want Nederland Schoon is een van die organisaties die nu dus onder Verpakt valt. Klopt. Ja, ja. Ja, dat is een van de organisaties. Ja. U reed vanuit de Ardennen hier naar Hilversum. Fijn, fijn dat u er bent. Nieuwjaarsdag. Kijkt u dan ook om u heen en ziet u met misschien wel een beetje verdriet al die verpakkingen van vuurwerk? Ja, uiteindelijk worden die gelukkig altijd natuurlijk wel opgeruimd, inderdaad. Maar mijn buurman had het nog liggen net, had hij nog liggen, ja, nee, inderdaad. Zwerfafval is eigenlijk hetgeen waar we het een heel hardnekkig probleem, waar we ook echt van balen met z'n allen, maar heel hardnekkig om op te lossen, dat klopt. Gelukkig wordt er wel veel opgeruimd uiteindelijk door de diensten natuurlijk. Maar je wil uiteindelijk toch dat eigenlijk de burgers dat gewoon niet doen natuurlijk. Ja, ik hoor net in het NOS-journaal dat er wordt gepleit, zoals natuurlijk elk jaar eigenlijk, voor een landelijk vuurwerkverbod. Hoe zit u daarin met uw organisatie? Ja, onze organisatie gaat er natuurlijk niet echt over. Dus wij kunnen daar niet zo heel veel over zeggen. Maar ik denk wel dat het persoonlijk denk dat het inderdaad misschien beter zou zijn voor heel veel mensen als er wat minder vuurwerk wordt afgestoken. U gaat dus stralen als u over afval praat. Wanneer dacht u, ik wil in deze sector aan het werk? Ja, daar denk je niet zo heel erg aan. Dat gebeurt gewoon. En als je er eenmaal in zit, klopt het wel. En dat zegt men ook, dan ga je er heel slecht weer uit. Want uiteindelijk is het mooie inderdaad, en zeker in deze tijd, dat er inderdaad steeds meer aandacht voor is. Dus dat is mooi. Maar je doet ook echt iets goeds voor de samenleving. Het opruimen van afval hebben we allemaal. En wij zorgen nu ook nog dat het gerecycled wordt. We zorgen dat er betere verpakkingen komen. We zorgen dat uiteindelijk het zwerfafval ook wordt betaald, dat het wordt opgeruimd. Ja, dat geeft een heel mooi gevoel. Ja. Heeft u vandaag uw mail al geopend? Nee, nog niet. Oké. Ik las in EW Magazine dat u elke dag heel veel ellende naar u toe gemaild krijgt. Er komen wel inderdaad nogal wat mailtjes. Vooral inderdaad op het staatsschildsysteem natuurlijk. Dat wordt nu wat rustiger gelukkig. Wat zeggen mensen dan? Nou, die vinden dat het anders moet. Of dat we meer moeten doen. We moeten altijd meer doen natuurlijk. Dan dat wij al doen. Maar mensen gaan u mailen en zeggen u moet meer doen? Ja, dat kan wel. Ja, dat gebeurt. Ja. Oké. En reageert u dan? Wat stuurt u terug? Soms inderdaad vertellen we gewoon wat we doen inderdaad. Soms zeggen we inderdaad ook van ja, gedragsverandering, bijvoorbeeld statiegeld, kost gewoon tijd. Net zoals herbruikbare bekers, dat duurt ook nog wel even voordat we dat met z'n allen gaan doen. Dus we hebben inderdaad iedereen nodig. We hebben niet alleen heel veel machines nodig waar je ze in kunt gooien. Maar iedereen moet het ook gaan doen. Die afvalsector, waar u zegt als je daar eenmaal in werkt, dan kom je er eigenlijk niet meer zo goed uit. En u wil er ook niet uit, volgens mij. Hoe ziet die sector eruit? Hoe groot is dat? Nou, in ieder geval voor ons inderdaad, als je echt puur over verpakt praat, dan hebben we het over 1,2, 1,3 miljard, wat er aan geldstroom doorheen gaat. Dus dat is inderdaad gedeeltelijk statiegeld, maar ook heel veel wat bedrijven betalen aan ons, zodat wij de gemeente kunnen betalen en de inzamelbedrijven en ook de recyclers. Waarom willen bedrijven u betalen? Die moeten dat. Dus een wettelijke verplichting. Oké. In heel Europa geldt dat. Dus in heel Europa heb je producentenverantwoordelijkheid, noemen ze dat. En bijna in heel Europa, ook de Belgen kennen een collectief systeem. Zoals wij bij Verpakt hebben ze daar Vos Plus. Dus eigenlijk alle bedrijven zijn bij ons aangesloten. Die moeten ons ook betalen. En als ze dat niet doen, dan krijgen ze inderdaad, kan de inspectie handhaven bij hun. En wij zorgen dan dat het gebeurt, landelijk. Oké. En hoeveel is dat wat bedrijven betalen? In totaal, inderdaad, wat ik zei, is het 1,2 miljard inderdaad. Maar daar zit ook het staatsgeld bij om en nabij de 500 miljoen. Maar ik bedoel, als ik een bedrijf ben, een producent, dus ik maak koekjes in plastic verpakkingen. Hoe wordt dan berekend wat ik moet betalen aan jullie? Ja, je betaalt per kilo. En die is inderdaad, de plastic prijs is inderdaad van 70 cent in 2022 naar 1,05 in 2023 gegaan. Dus echt heel erg gestegen door alle extra kosten. Omdat we inderdaad steeds meer moeten inzamelen. Eerst gingen we alleen de huishoudelijke afvalstromen inzamelen, maar nu ook bedrijfsmatige afvalstromen. We moeten voor travelafval betalen. We moeten zorgen dat die prullenbakken, die keren ook wel die gele prullenbakken, waar je langs loopt als je loopt te wandelen. Gele, gewoon de straatprullenbak. De straatprullenbak, ja. Ook die verpakkingen moeten we tegenwoordig betalen. Dus er zit veel meer verplichtingen in dan dat was. Dus de tarieven zijn ook heel erg gestegen. Okay. En daarnaast moeten, als je een plastic verpakking hebt, ook nog single-use plastic tarieven betalen. Dus die komen er nog bij bovenop. Wat ingewikkeld allemaal. Het is heel ingewikkeld. Ja. Ja, maar toch blijft u lachen. Toch is het leuk om te doen. Ik vind het echt leuk, ja. En vanaf vandaag is Verpakt dus die koepel waar verschillende afvalclubs in samengaan. Is dat dan dat jullie denken, ja, het lukt ons nog steeds niet om fatsoenlijk chips te recyclen, laten we maar samen gaan werken? We moeten inderdaad samenwerken om al die verschillende organisaties en al die mensen samen het verschil te kunnen laten maken. Ja. Zorgen dat we inderdaad toch, er komt steeds meer regelgeving aan. Er is al heel veel bijgekomen de laatste paar jaren. Nou, dat merken jullie zelf ook met statiegeld of met de herbruikbare bekers. Om dat allemaal om dat allemaal bij te kunnen houden en om dat voor te blijven, hebben we nodig dat we al die vijf organisaties bij elkaar samen sterk. Want wat lukt er tot nu toe niet dan? Ik vind dat we bij herbruikbaarheid, dat we daar nu wel stappen in moeten maken, bijvoorbeeld inderdaad. Dat we daar inderdaad moeten gaan kijken, wat is onze rol daarin? En om dat collectief in Nederland op te gaan pakken. Ja. Wat gaat er nu veranderen, nu jullie samen gaan werken? Nou, we gaan in ieder geval straks naar één kantoor toe, dus dat is mooi. Er zullen meer campagnes komen, dus nu had je nog een campagne van Nederland Schoon bijvoorbeeld en een campagne van Staatsgeld Nederland. Dat zal veel vaker inderdaad met elkaar samen gaan. Dus dat is echt wat jullie gaan merken. Wat wordt de campagne? Hebben jullie al een slogan? Nee, nee. Daar gaan jullie nog over nadenken. Gaan we nog over nadenken. Oké. Het is 1 januari en dus veranderen er vaak ook dingen met nieuwe regelgeving. En dat geldt ook voor plastic wegwerpbekertjes en bakjes. Ja. Wat verandert er precies vandaag? Nou, in principe is het vanaf nu zo dat je inderdaad ook hier niet meer met wegwerpbekers mag werken. Dus deze mogen niet meer? Papieren wel, plastic niet. Oké. Okay. Dus deze zijn goed? Deze zijn goed. Maar het ministerie heeft nu gezegd dat ze niet gaan handhaven. Omdat er inderdaad, het is heel snel doorgevoerd. En herbruikbare bekers zijn natuurlijk sowieso het beste. Alleen dan moet je ook daar moet je wel goede systemen voor hebben voordat je dat echt goed kunt invoeren. Nou, het ministerie heeft nu gezegd, dit is eigenlijk iets wat we aan het nieuwe kabinet willen overlaten, of ze hier echt strak op gaan handhaven of niet. Wat een rommel. Ja. Het is inderdaad wel even. Europa heeft wel, is heel goed. Hè? De ambities zijn mooi. Veel herbruikbaarheid, veel meer recyclen. Maar ik zeg altijd wel van, geef ons ook de tijd om het in te voeren. Zorg in ieder geval dat wij wat tijd hebben om die gedragsverandering bij mensen, wat je ook bij statiegeld ziet, om dat inderdaad uiteindelijk die tijd te nemen om dat goed in te gaan voeren. Maar heb je eerst gedragsverandering nodig en dan de wetgeving? Of begint het juist bij wetgeving? Nee, het begint wel bij wetgeving. Maar nou ja, bijvoorbeeld bij die bekers. Als jij een beker bij de een herbruikbare beker bij de McDonald's, maar ook bij de Burger King krijgt. En je hebt straks, ik weet niet, 4, 5 in je la staan. Dan word je er ook op een gegeven moment ook een beetje gek van natuurlijk. Dus op een gegeven moment moet je met elkaar wel gaan naar een landelijk systeem waarbij je dit soort dingen goed kunt uitrollen. En waarbij jij er dus ook profijt van hebt. Ja. Dat klinkt als een systeem wat nog heel ver weg is. We zijn er wel mee bezig. Dus in Q1 gaan wij met een plan van aanpak komen. Oké, mooi. Mooie zakelijke taal. Ik heb nog dat bekertje van NPO Radio 1 in mijn hand. U zegt dat is een goed bekertje. Die mag wel. Ja, daar is een motie op aangenomen. Ja. Maar er staat heel groot op. Of nou niet heel groot, maar wel duidelijk te lezen. Product bevat plastic. Ja. Maar dat is zo'n klein beetje dat het inderdaad. Dus er is in de Kamer is ook heel veel om te doen geweest. Maar deze motie is inderdaad aangenomen en is gezegd inderdaad, deze bekertjes met heel weinig plastic, die mag je inderdaad wel hergebruiken. Maar waarom die mag je nog gebruiken. Ja, maar waarom zit hier nou nog plastic in? Omdat papier heeft een heel mooi. Is heel mooi, want als je dat in de natuur gooit, wat we natuurlijk niet willen. Maar dat gaat wel vanuit zichzelf weg. Omdat het papier is gewoon heel snel. Als iets met water opkomt, dan is het weg. En dat is precies waarom, als jij water in een bekertje met papier doet, je altijd plastic nodig hebt. Dat is onhandig, ja. Dus maar daar is nog geen alternatief voor? Niet voor de wegwerkbekers, nee. En dan heb je dus de herbruikbare bekers. Ja. Dus uiteindelijk ziet u een wereld voor zich waar iedereen met een eigen beker het land doorgaat. En als ik dan bij een tankstation een drankje wil? Ik doe dat al, ja. Hoe werkt dat dan? U loopt naar binnen? En dan neem ik mijn koffiebeker mee. En dan vraagt u, wil je deze vullen? Ja, en dat doen ze. En anders moet u namelijk betalen. De sub-bijdrage moeten we anders 10 cent of 15 cent soms betalen. Dus ik doe dat al, ja. Oké, en zijn er meer mensen om u heen die dat doen? Ik zie ze nog niet zoveel bij. Nee. U bent de enige. Ik denk het wel. Ja. Ze kijken me soms ook wel een beetje verbaasd aan. Wat zeggen ze dan? Sommigen vinden het prima, maar anderen vinden het ook wel een beetje vies volgens mij. Maar denken mensen dan van, wat bent u toch innovatief? Of denken ze, wat is die vrouw nou? Ik heb het ze nooit gevraagd. Ik zal het de volgende keer eens vragen. Ja, maar dat is uiteindelijk waar we naartoe gaan. Ja, of dat je inderdaad daar een beker koopt natuurlijk die herbruikbaar is. Of dat je inderdaad uiteindelijk je eigen spullen mee zult nemen. Dat zie ik wel gebeuren, ja. Daar is wel de druk vanuit Europa zit daar wel op. Ja, en het is uiteindelijk natuurlijk ook, we willen uiteindelijk zo min mogelijk grondstoffen gebruiken, zodat we zo min mogelijk afhankelijk zijn van fossiele grondstoffen. Ja. En dan heb je dit soort dingen wel nodig. Dan sta ik de afgelopen maanden heel enthousiast met mijn plastic tas. Wel nog plastic, denk ik. Daar zit nog winst, ik hoor het. Ja. Maar met mijn blikjes. En dan ga ik naar de supermarkt en dan is dat automaat is vol of kapot. Of dat gaat nog niet heel goed, heb ik de indruk. Nou, als je het vergelijkt bij andere landen, doen we het best goed. Want andere landen hebben ook 8 jaar tijd nodig gehad, hebben we onderzocht, om inderdaad uiteindelijk de hoge percentages inzameling te krijgen. Mm-hmm. Maar we moeten inderdaad wel versnellen en we moeten wel beter. Dus we hebben een plan opgeleverd. PwC heeft ons een plan gemaakt, waarbij we meer dan 5000 andere automaten neerzetten, of nieuwe automaten. Maar wat je ziet, is dat de supermarkten eigenlijk het heel goed doen al. Want die hebben eigenlijk overal, bij de supermarkt kun je het inleveren. Maar we moeten nu ook de andere organisaties, andere bedrijven zover krijgen dat ze dat ook. Dus bij een tankstation moet je het ook kunnen inleveren. Dat kan tegenwoordig ook hoor, maar dat weten heel veel mensen nog niet. Maar ook op pretparken, op NS-stations. Zo zul je inderdaad, of andere OV-stations, zul je inderdaad toch steeds meer het mogelijk moeten maken om het ook daar in te leveren. Oké, want bij tankstations staan ook al nu die apparaten. Je kunt ze daar meestal bij de balie gewoon inleveren. Dus niet de apparaten, maar gewoon bij de balie kun je het inleveren. Ja, dat wist ik inderdaad niet. Nee. Okay. Daar moeten we nog meer reclame voor maken, absoluut. Dus dat gaat gebeuren nu jullie samenwerken dit jaar? Ja. En hoeveel machines, hoeveel van die apparaten gaan er dit jaar bij komen, denkt u? Dit jaar in totaal gaan we er 5000 bijzetten. En dat betekent inderdaad dat we in 2026 ook de 90% inzamelingsdoelstelling gaan halen. Oké, want dat is inderdaad wat daar moeten we naartoe. Europees is afgesproken. Nee, dat is landelijk. Oké. En dat gaat dan dus lukken? Nog 1 jaar buffertijd eigenlijk om uit te breiden? Twee jaar, ja. En dan gaat dat. Oh ja, 2024. Ik zit al in 2025 in mijn hoofd. Dus het gaat eigenlijk goed. Tegelijkertijd, ja, want dat is een beetje wat ik. Ik vind het zelf wel. Ingewikkeld soms. Met nu inderdaad de percentage die je op plastic betaalt en dan weer wel, dan weer niet. En dan ik heb geen eigen beker mee. Waarom lukt het niet om een eenduidig, simpel model neer te leggen? Want dit is hoe we het gaan doen. Ja, dat komt toch wel omdat Europa heel kort in inlevertijd heeft eigenlijk gewoon inwerktijd ervoor heeft gegeven. Dus die heeft eigenlijk binnen anderhalf jaar moest dit hele systeem doorheen, ik noem maar even, geramd worden. Hoe komt dat, denkt u, dat er zoveel haast achter zat? Ik denk dat Europa haast heeft. Op zich is dat natuurlijk wat ik zei. De ambities zijn heel mooi. Want ik denk dat we als Europa, het mooie van de circulaire economie, zeker voor Europa, is dat je minder afhankelijk wordt van olieproducerende landen. Mm-hmm. Nou, dat betekent dat je veel meer grondstoffen hier houdt. Dat je meer werkgelegenheid krijgt. Dus er zitten echt mooie dingen aan een circulaire economie. Alleen de tijd, inderdaad, de uitvoering, daar wordt te weinig over nagedacht. Maar dat zie je natuurlijk niet alleen hierbij. Dat zie je bij heel veel beleid. En daar vraag ik dus telkens wel tijd voor. Inderdaad, geef nou bijvoorbeeld tijd om dit rustig in te voeren. Nogmaals, uitvoerbaarheid van beleid is wel iets wat wel vaker wordt vergeten. Geef ons tijd, dat is duidelijk. We geven ook even tijd aan Gio Lippens, want de NNK Marathon Schaats is in volle gang in Leeuwarden. Gio, en de vrouwen gaan beginnen. Ja, het is een echte nieuwjaarstraditie, hè? Het Nederlands kampioenschap Marathon Schaatsen op natuurijs in de, ja, wel, Elfstedenhal in Friesland. Was het maar eens ooit een keer weer zo ver dat we een echte winter kregen en dat er echt daar buiten geschaatst kan worden. Maar voorlopig moeten de marathon schaatsers het binnen doen en voor natuurijs moeten ze naar het buitenland, naar Oostenrijk of verder in de richting van Scandinavië. Naar het noorden. Irene Schouten is de zevenvoudige nationale kampioene. Is ze achter elkaar geworden. Dus eigenlijk is het niet moeilijk om een favoriete aan te wijzen voor deze wedstrijd. Tenminste ook omdat Schouten afgelopen week ook alweer de Maasstart won bij het Nederlands kampioenschap op de lange baan. Ze werd ook nog kampioene op de 3 en op de 5 kilometer. En daarnaast won ze ook nog eens een keer de laatste marathon op kunstijs in Groningen 2 weken geleden. Kortom, zij is de vrouw in vorm. En de rest moet zich daar maar op gaan stuk bijten op deze opener, want straks krijgen we de mannen. Die starten om 16:45. En voorlopig zijn de vrouwen net onderweg. 2 rondjes onderweg met Lausanne van der Geest op kop. Er is een heel klein gaatje geslagen. Emma Engbers zit daarbij, Maaike Verbeij zit daarbij. En die hebben een klein gaatje van zo'n 1,5 seconde op het peloton. Maar dit zijn de schermutselingen in het begin van de wedstrijd. Een wedstrijd over 100 ronden. En dat is altijd nog 20 ronden meer dan de vrouwen normaal rijden tijdens de marathons in het seizoen die meetellen voor de Marathon Cup. Geld of je leven. Hester Klein-Lankhorst is mijn gast, directeur van Verpakt. Een samenwerking van een aantal organisaties die per vandaag zich samen inzetten voor een circulaire economie. U vertelde net al, 1,2 miljard gaat erom, krijgt u van het bedrijfsleven. Dat lijkt me ook wel ingewikkeld, want die bedrijven die betalen u. Maar u wil misschien wel harder dan bedrijven willen gaan. Want ja, die hebben gewoon de verpakkingen, die hebben een hele structuur en die willen daar niet van af. Hoe gaat u daarmee om? Nou, wat het mooie is dat er heel veel regelgeving is waardoor je gewoon gedwongen wordt om dingen te doen. Of mooi, dat is het systeem in Nederland. En dat is denk ik een goed systeem. Dus we zorgen ervoor dat voor de bedrijven deze regelgeving wordt uitgewerkt, als het ware. We hebben wel inderdaad, we leggen heel goed uit wat we doen. Dus een tariefdifferentiatie, wat ik net vertelde. Dus dat je een goed recyclebare verpakking hebt, waardoor je minder betaalt. Of als je gerecycled materiaal betaal je ook minder dan als je een slecht recyclebare. De chipzak betaalt meer. Dat is alleen iets wat je collectief kunt regelen. En dat snappen eigenlijk alle bedrijven wel. Dus wat je ziet is dat ook voor wat betreft de duurzaamheid bij bedrijfsleven, zie je wel steeds meer dat er gewoon aandacht voor is. En dat men begrijpt wat we met elkaar aan het doen zijn. Maar we moeten het wel blijven uitleggen. En we blijven ook kijken om het zo, ja, eigenlijk zo efficiënt mogelijk te doen. Want dat uiteindelijk het geld wat opgebracht wordt, komt uiteindelijk toch van de consument natuurlijk. Mm-hmm. Dus we moeten hoe dan ook zorgen dat we zo efficiënt mogelijk deze hele systeemketen inrichten. En wat merkt u nou dat het allerlastigste is bij die bedrijven? De plastic verpakkingen, maar ook vooral inderdaad om te zorgen dat zo goed mogelijk recyclebaar is, dat is eigenlijk het allerlastige. Want het is mooi materiaal, plastic. Het is ook heel lang echt, het is licht en je kunt het overal omheen doen. Het breekt niet, het heeft echt een hele aantal mooie eigenschappen. Maar op het moment dat je het gaat recyclen, en zeker als je verschillende materialen gebruikt, dan is dat gewoon lastiger. Want kan ik het zien als leek, goed recyclebaar plastic en slecht recyclebaar plastic? Je kunt over het algemeen ervan uitgaan dat wat dikkere verpakkingen goed recyclebaar zijn, inderdaad. Maar voor de rest is het heel lastig. Wat in ieder geval niet goed is, dus als je verpakkingen hebt die 2 verschillende materialen, dus papier en plastic bijvoorbeeld, ja, dat hebben wij gewoon liever niet. Maar bedrijven die moeten dus de regelgeving is er, waardoor bedrijven er ook mee aan de slag gaan. Maar dat recyclen van plastic, dat is nog lastig. Dus dan kunt u toch eigenlijk ook heel weinig? Nou, in principe doen we het natuurlijk wel, hè? Het moet beter. We zitten op 50% recycling. Nou, dat zitten we echt wel hoog in Europa. De meeste Europese landen zitten nog lager. Maar we moeten daar gewoon wel stappen in maken. En dat betekent dat die verpakking beter moet worden. Daarom hebben we die tariefdifferentiatie ook. Maar het betekent ook dat we beter moeten inzamelen. Dus we zijn samen met gemeenten bezig dat elke gemeente naar 1 of 2 systemen gaat. Dus je hebt gemeenten die bron scheiden en je hebt gemeenten die het door de fabrieken laten doen. Nascheiden noemen we dat. In grote steden bijvoorbeeld is dat wel handiger, want dan heb je niet al die bakken. En daarnaast moeten we kijken naar of we betere technieken, zoals chemische recycling bijvoorbeeld, of dat inderdaad ingezet kan worden om beter te recyclen. Want dat is een eeuwige discussie die ik ook vaak met mensen heb. Van de een zegt inderdaad, nee, je moet zelf alles scheiden. Terwijl dan hoor ik weer een vriend van mij die zegt, nee joh, dat doe ik niet. Gooi alles in de bak, dat fixen zij. Dat ligt eraan waar je woont inderdaad. Dus als je in Utrecht woont bijvoorbeeld, dan scheidt inderdaad de fabriek het. Dan kun je plastic gewoon bij het grijze afval doen. En dan wordt het eruit gehaald. Maar ik woon in Bilthoven, dan moet je het inderdaad wel in bakken doen. Dus je moet dat doen wat je gemeente eigenlijk voorschrijft. Maar wat is er beter? Beide kan. Dus als je een goed bronscheidingssysteem hebt, dus waar burgers of consumenten het goed scheiden, dan is dat heel goed. Dan kun je daar echt hele mooie hoge percentages uit halen. Want het gaat natuurlijk ook om de kwaliteit en de kwantiteit. Maar als je bijvoorbeeld inderdaad een grote stad, is dat gewoon lastig met al die bakken. En dan zit die bak weer vol. En 3 hoog achter is dat gewoon ingewikkelder. En wat we ook zien is dat als je het brengt naar een ondergronds container bijvoorbeeld, dan is er heel weinig sociale controle. En daar zit gewoon heel veel troep bij. En dan kun je beter gaan nascheiden. Hoe bedoelt u? Nou, op het moment dat mensen niet het gevoel hebben dat er op hun gelet wordt, dan doen mensen andere dingen dan als ze het gevoel hebben dat hun buurman ziet wat er gebeurt. Dus wat doen mensen dan als ze denken dat ze niet gezien worden? Dan vinden we van alles in die ondergrondse containers. Dat is echt, daar wordt van alles in gegooid dan. Ja, want het reguliere afval, zeg maar, dat wordt belast. En dan dan stoppen mensen dat ook in de plastic. Ja, in de plastic. Of er gaat een verhaal dat er wel eens een hert in is gevonden. Maar of dat echt zo is, weet ik niet. Het is wel een mooi verhaal. Ik heb hier heel veel vragen bij. Ja. Een hert? Ja, ja. U weet het, u was er niet bij. Ik was er niet bij. Nee, maar goed. Dat wordt dan uiteindelijk uitgefilterd bij de fabriek. Dus het maakt allemaal niet uit. Nou ja, op het moment dat je het nascheidt, maakt het dus niet uit. Maar op het moment dat je zegt van, wij hebben geen nascheiding, dus fabriek sorteert het niet uit, dan moet het gewoon afgekeurd worden. En dan heb je dus een probleem. Dus wat wij zeggen, joh, kijk nou gewoon heel goed naar je gemeente. Daar zijn we met gemeente ook bezig. Op het moment dat je een hoogbouw hebt, dat je allemaal flats hebt, zorg dan dat je inderdaad de fabriek, dat je contracten sluit met fabrieken die dat doen. Maar het klinkt eigenlijk alsof u op 2 paarden, ja, het wordt een beetje een dierending zo, maar 2 paardenwet. Want aan de ene kant zegt u, geef ons tijd, want we hebben tijd nodig om de techniek beter te krijgen, om de mensen qua gedrag op de juiste plek te krijgen. Maar dan wordt er dus ingezet van, we moeten allemaal ons plastic gaan scheiden en we moeten dat zelf doen. Terwijl u eigenlijk zegt, ja, het kan ook prima in de fabriek gedaan worden. Dan zou het toch logischer zijn om een keus te maken? Ja, in principe wat ik zei, dus als je echt een goed bronscheidingssysteem hebt, dan haal je daar toch meer uit dan uit de nascheiden. Dus als de fabriek kan het heel goed, maar nog niet zo goed als dat jij en ik het kunnen doen als we het echt netjes doen. Ja. Dus daar zit het verschil. Bent u hoopvol dat wij ons gedrag goed genoeg gaan aanpassen? Ja, ik vind wel echt dat het goed gaat. Ik vind ook wel dat de Nederlanders eigenlijk best netjes, als je ziet dat we toch al binnen 1,5 jaar met de statiegeldflesjes ook al zoveel inzamelen, 68%. Dat is gewoon echt veel. En nee, het is niet genoeg, want de wettelijke doelstelling is 90%. Maar je ziet wel dat Nederlanders het wel willen. Mensen willen best wel hun best doen. Oké, maar 68% en 90%, ja, er worden dus al goede stappen gezet. Maar hoe gaat u zorgen dat we op die 90% komen? Ja, we moeten dus inderdaad die meer machines inderdaad neerzetten. We moeten ook zorgen dat er nog meer campagnes komen. We moeten eigenlijk ook gaan kijken, waarom is de ene consument doet het wel en de ander niet. Hè? De ander gaat bijna op zijn hoofd in de prullenbak en haalt het eruit. Maar en een andere consument die denkt, ja, die 15 cent, ik gooi het gewoon op de straat. Maar die gaat u toch dan niet bereiken? Ook nou, daar gaan we inderdaad naar kijken, hoe we ze wel kunnen bereiken. En nou, je moet het ook hipper maken, hoor je dan inderdaad. Dus we moeten kijken of inderdaad, de jeugd van tegenwoordig heeft er een liedje over gemaakt. Nou, dat soort dingen proberen we wel inderdaad om overal binnen te komen. Ja, oké, want wat heeft u daar nog voor? Want u zegt, we gaan daarover nadenken. Waar denkt u dan aan? Heeft u daar al ideeën bij? Ja, daar zijn we nu onderzoek naar aan doen. Eigenlijk kun je ook nu pas kijken, na 1,5 jaar, wat iedereen doet. Hè? Iedereen, als je van tevoren vraagt, ga je staatsgeld inleveren? Dan zegt iedereen ja. Maar nu zien we dat ja niet altijd ja is. Dus nu kun je ook vragen, waarom doe je het niet altijd? En wat zou maken dat je het wel doet? En we hebben, wat ik al zei, de andere bedrijven ook nodig. Dat er op OV-stations of in pretparken nog veel meer ook inzamelmogelijkheden zijn. Het klinkt alsof we dit jaar allemaal heel veel gaan horen over. We gaan heel veel doen, ja. Heel veel. Ja. Heeft u er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Ik heb heel veel zin in 2024. En praten jullie als organisatie en als bedrijfsleven ook genoeg met de beleidsmakers? Want u zegt, ja, we krijgen eigenlijk te weinig tijd. Dan denk ik, ja, ga een kop koffie uit een eigen beker met elkaar drinken. En, ja. en zorg dan dat daar duidelijkere afspraken over komen. Nou, ik vind het mooi in Nederland wel dat we dat een goed systeem hebben. Dat er inderdaad, ik ben staatsrechtjurist ook nog geweest ooit. Dus dat we inderdaad gewoon netjes politiek hebben die onafhankelijk van het bedrijfsleven zijn beleid maakt. En dan kan ik ook onafhankelijk van de politiek zeggen dat ik vind dat de uitvoering langer de tijd nodig heeft. En dat is natuurlijk wel een heel mooi systeem. En een inspectie en een rechtelijk systeem. Dus ik vind het prima zo. Wanneer gaan we het halen, die circulaire economie? De echt circulaire economie. Wij hebben gezegd in 2050 willen wij zorgen dat er geen fossiele grondstoffen meer gebruikt worden. En geen zwerfafval meer is. We gaan zo meteen nog even kijken bij Gio Lippens op het NK Marathon Schaatsen in Leeuwarden. Maar morgen dan gaat u, mevrouw Klein-Lankhorst, naar een nieuw kantoor ook eigenlijk, of dat niet? Dat duurt nog even. Oké, okay. Oh, maar die komt er wel nog? Die komt er wel. En dan gaan jullie met z'n allen bij elkaar zitten. Wat is het eerste waarvan u gaat zeggen, jongens, dit gaan we doen? Dit gaan we morgen doen. Mm-hmm. Vanaf morgen gaan we inderdaad kijken hoe we hergebruik meer kunnen stimuleren. Ja, maar dat is nog heel abstract. Wat is het eerst? Want u krijgt natuurlijk nu meer slagkracht omdat jullie samen gaan werken. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat u iets heeft bedacht van, nou, nu kunnen we eindelijk dat uit gaan rollen. Nu gaan we eindelijk inderdaad echt zorgen dat inderdaad met al die organisaties dat we gaan kijken inderdaad hoe we dat hergebruikssysteem echt beter kunnen inrichten. Nationaal. En dat moeten we inderdaad met elkaar gaan bedenken. Veel plezier daarbij. Dank u wel. Gio Lippens, gaan we eens kijken hoe de vrouwen het doen daar in Leeuwarden. Ja, we zijn er weer aardig onderweg. 18 rondjes gereden inmiddels van de 100 die we in totaal moeten rijden met de vrouwen. We hebben een koploopster gehad die een tijdje lang een voorsprong heeft gehad van een seconde of 10. Dat was op zich wel heel erg aardig. Lisbeth Veen-Milat. Maar die is inmiddels teruggepakt door het peloton omdat ze met name bij de ploeg van Irene Schout het wel genoeg vonden. Daar werd op een gegeven moment Maaike Verwij op kop gezet van dat peloton. En toen werd het gat ook heel snel dichtgereden. En nu hebben we een nieuwe koploopster. En die laten ze toch ook echt niet wegrijden, want dat is Esther Kiel. Won al een marathonwedstrijd dit seizoen. En dat is een gevaarlijke outsider voor de titel. En die moet je vooral niet de ruimte geven. Maar voorlopig rijdt ze daar in er eentje rond. Heeft ze een voorsprong van zo'n 4,5 seconden op de achtervolgers. En daar zien we onder andere achtervolgen vooraan in dat peloton. Dat is wel interessant om te zien. Esmee Visser, de verrassende Olympisch kampioene van, wat was het, Pyeongchang in Korea. Lang geleden alweer op de lange afstand op de 5 kilometer. Esmee Visser, ook actief als marathonschaatster. En dat doet ze uitstekend. Zij kan vooral heel hard op kop rijden. Het enige wat ze niet heeft is een sprint. En dat is toch wel iets wat je in het marathonschaatsen wel nodig kan hebben. Kiel heeft een kleine voorsprong. Wordt zometeen weer ingelopen door het peloton. En dan hebben we nog 80 ronden te gaan. Dank Gio en ook dank aan mijn gast van vandaag op deze 1 januari. Esther Klein-Lankhorst, directeur van Verpakt. Tot zover geld of je leven voor vandaag. Wilt u niks van ons missen? Abonneer u dan op onze podcast. En zometeen hoort u hier in vandaag. Een hele fijne dag nog. Dag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Deze winter zit je nog dichter op het ijs met de NOS Schaatspodcast. Elk schaatsweekend praten de schaatsers... Ik ben nog helemaal kapot. ...en de analisten... Tactiek, het is allemaal even gelul, vind ik. ...je bij over wat je wel en vooral ook niet zag tijdens de races. Ik dacht, wat gebeurt hier? Het was fascinerend om naar te kijken gewoon natuurlijk. Wat speelt er op de achtergrond? En waar moet je de volgende wedstrijd op letten? En met tekst en uitleg komen, niet met een appje. Dat is een beetje laf. Luister naar de Schaatspodcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio. Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt... met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg. Van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Vanavond bij de EO op NPO 2. Frozen Planet 2. Het lang verwachte vervolg op de bekroonde natuurserie van David Attenborough. Met adembenemende beelden van de koudste plekken op aarde en de dieren die daar leven. Frozen Planet 2. Vanavond om 20:30 bij de EO op NPO 2. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie. Check luxeflex.nl. NPO Radio 1. 4 uur.